o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Minęła już 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, jest poniedziałek, drugi dzień lipca. Minęła 18:00, serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Prezydent na spotkaniu z ambasadorami, w tle spór Polski z Komisją Europejską o ustawę o Sądzie Najwyższym. Projekt Zatrzymaj Aborcję nieszybko trafi do prac w sejmowej komisji, wcześniej zajmie się nim podkomisja. Canarinhos w ćwierćfinale mundialu w Rosji, Neymar i spółka pokonali Meksyk 2-0. Prezydent zachęca polskich ambasadorów, by wyjaśniali polskie racje swoim europejskim kolegom. Andrzej Duda mówił o tym na spotkaniu z dyplomatami reprezentującymi Polskę na świecie. A wszystko to w czasie, gdy Komisja Europejska ogłosiła, że rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bruksela zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Spotkanie prezydenta z dyplomatami w pałacu obserwował Wojciech Cegielski. Wojtku, co dokładnie mówił? Dzień dobry, co dokładnie mówił prezydent Andrzej Duda? To spotkanie z dyplomatami to jest część narady dyplomatów, dorocznego spotkania dyplomatów z całego kraju, polskich dyplomatów oczywiście reprezentujących Polskę. I to spotkanie takie kurtuazyjne to było tak naprawdę spotkanie, na którym prezydent Andrzej Duda mówił o najważniejszych celach i najważniejszych zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Stąd było odniesienie do Rady Bezpieczeństwa ONZ, do NATO, ale właśnie także do spraw europejskich. Prezydent mówił zarówno o sytuacji po Brexicie, kiedy Polska będzie piątym największym krajem w Unii Europejskiej, jak i do sporu toczonego w Unii Europejskiej przez Brukselę z Polską. I w tym kontekście właśnie mówił, żeby polscy dyplomaci cierpliwie wyjaśniali swoim kolegom polskie racje. Mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy. Chciałbym, aby polscy ambasadorowie w krajach członkowskich spokojnie, rzeczowo i konsekwentnie tłumaczyli naszym europejskim partnerom polskie racje i szukali sprzymierzeńców dla naszych pomysłów. Na tym spotkaniu był też obecny szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, czyli człowiek, który właśnie tę naradę ambasadorów organizuje. On również mówił o tym, że polscy dyplomaci, zwłaszcza wiceministrowie spraw zagranicznych, jeżdżą do Brukseli i cierpliwie tłumaczą Brukseli właśnie polskie racje. A wcześniej ambasadorowie spotkali się też m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Ten z kolei premier Morawiecki mówił, że Polska nie zamierza występować ze struktur europejskich. Wojciech Cegielski, dziękujemy. Prace nad obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję odłożone w czasie. Członkowie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zdecydowali, że najpierw ma się nim zająć nadzwyczajna podkomisja. W jej skład wejdzie 9 posłów, 5 z PiSu i 4 z partii opozycyjnych. Decyzję poprzedziła burzliwa dyskusja. Kaja Godek, pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, protestowała przeciwko powołaniu podkomisji i domagała się, by posłowie dziś omówili projekt. Jej zdaniem do podkomisji wybrano wyłącznie posłów, którzy przez ostatnie 6 miesięcy głosowali przeciw projektowi. Dzisiaj nie byliśmy w ogóle dopuszczeni do głosu, chociaż dobre obyczaje nakazują wnioskodawcy udzielić takiego głosu. Mamy do czynienia z wyciszaniem tego tematu, mamy do czynienia z cyniczną grą ludzkim życiem. Projekt Zatrzymaj aborcję skrytykowała w czasie dyskusji część posłów. Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca komisji, złożyła wniosek o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu. Jak mówiła, inicjatywa każe polskim kobietom być herosami. Dodała, że jej zdaniem ten problem dzieli społeczeństwo i jest zawsze wyciągany wtedy, kiedy są inne problemy polityczne dużej wagi. Projekt Zatrzymaj aborcję zakłada wykreślenie z ustawy tzw. przesłanki eugenicznej, pozwalającej na aborcję w przypadku nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Faworyci nie zawiedli. Brazylia kolejnym ćwierćfinalistą mundialu. Canarinhos wygrali z Meksykiem 2-0. To spotkanie oglądał na żywo nasz wysłannik Adam Malecki. W Samarze było gorąco, blisko 35 stopni Celsjusza. Piłkarze ociekali po tym, jakby wyszli w strojach spod prysznica. Z tych warunków zawodnicy sobie jednak nic nie robili. Grali na pełnych obrotach, by osiągnąć upragniony cel. Udało się i to zasłużenie Brazylii. 2-0. Gole Neymara w 51 minucie i Firmino w 88. To drugie trafienie po porywającej akcji i asyście Neymara. Gwiazdor reprezentacji Brazylii, który został wybrany graczem meczu, wreszcie zagrał na odpowiednim, oczekiwanym poziomie. Zawodnik Paris Saint-Germain Romeo krytykowany po meczach fazy grupowej dzisiaj uciszył krytyków także dosłownie, gestem przykładając palec do ust. Po meczu piłkarze obu drużyn wyściskali się, jedni gratulowali drugim. Na trybunach wciąż rozpaczają płaczący kibice w meksykańskich sombrerach i cieszą się tańczący sambę fani Canarinhos. Teraz Brazylia czeka na swojego rywala, będzie to Belgia lub Japonia. Drużyny, które swoje spotkanie 1/8 finału w Rostowie nad Donem rozpoczną o godzinie 20. Relacjonował prosto z Rosji Adam Malecki. Obozowiska harcerzy w lasach pod okiem służb. Po ubiegłorocznej tragedii na Pomorzu strażacy i leśnicy jeszcze przed rozpoczęciem wypoczynku pomagają wybrać odpowiednie miejsce na rozbicie namiotów, a później razem z policją, sanepidem i kuratorium kontrolują obozy. Dziś byli w Jamnej w powiecie tarnowskim. Zwracali uwagę, jak zachować się w lesie podczas burzy. Generalnie nie powinno się chronić w lesie albo pod drzewami, tak? No ale trudno sobie teraz wyobrazić, że jesteście w lesie, tak? Więc za wszelką cenę próbować zawczasu opuścić ten las. Natomiast jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że jesteście w szczerym lesie, to w sytuacji burzy starać się szukać jakiegoś młodnika, a najlepiej, żeby znaleźć jakieś zagłębienie terenu. Myślę, że potrzebne jest takie wiadomość, jak się zachować, na przykład podczas burzy w lesie była ta sytuacja właśnie, że się cały las zawalił na obóz. Wtedy pod drzewami zginęły dwie harcerki, a ponad 30 osób zostało rannych. Teraz służby robią wszystko, żeby nie doszło do podobnej tragedii. To był serwis Trójki. Dobre wiadomości są takie, że z każdym dniem powinno robić się coraz cieplej, ale na razie do Polski z północy nadal dociera powietrze arktyczne. Odczujemy je jeszcze w najbliższą noc, kiedy na termometrach pojawi się od 9 do 11 stopni. Wtorek, tak jak poniedziałek, pochmurny, ale z drugiej strony zdecydowanie cieplejszy. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach do 26 w Zielonej Górze. W środę w tych samych miastach od 23 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG zapłacisz tylko 2999 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 3,79 za kilogram, a ananasy aż 40% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18, trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Florence and the Machine wraca z płytą High as Hope, która w tym tygodniu jest naszą płytą tygodnia, a to oznacza, że mamy dla Państwa dwa egzemplarze tego albumu. Proszę napisać do Darka na 71335. 71335. Big enough to hold your love. Need a big God. Big enough to Florence and the Machine otrzymują pan Jerzy z Myszkowa, a także pan Dariusz z Gliczarów Górnych. Gratulujemy. A już teraz ciekawa rozmowa. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie gościł w weekend mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii ekscentryczny książę Jan Żeliński. Ten zamożny deweloper jest założycielem partii Polska Duma, która startowała w ostatnich wyborach samorządowych w Londynie. Zasłynął też wyzwaniem na pojedynek Nigela Farage'a, żeby bronić dobrego imienia Polaków. I właśnie o statusie Polaków w Wielkiej Brytanii, a także o planach budowy pomnika polskich lotników z Janem Żelińskim rozmawiał Michał Olszański. Nie udało się niestety wprowadzić Polaków do samorządu. Krok po kroku zaistnieliśmy, rozdaliśmy 500 000 ulotek, 10 tysięcy rozmów. Ci, którzy brali udział w tej kampanii, odkryli w sobie coś zupełnie nowego, bo po prostu wyszli z tego polskiego getta, z tej polskiej nory. Więc nasi chłopcy i nasze dziewczyny wspaniale się poczują, poczuli w sobie dumę polską. Kolejny pomysł to budowa bardzo interesującego pomnika. Tak, no mnie zawsze interesowało pranie mózgów Anglikom. I tutaj o to chodzi, bo im się wydaje, że oni wygrali bitwę o Anglię, a to jest całkiem nieprawda i trzeba im przemeblować w głowie. Stąd pomysł, który zresztą od nich wyszedł, to nie mój pomysł, ale ja podchwyciłem to, żeby wybudować 30-metrowy pomnik w Śródmieściu Londynu poświęcony polskim pilotom i ich roli. Z Polaków mało kto wie, a u Anglików jest to świadomość zerowa, że w dniu bitwy o Anglię polscy piloci, garstka pilotów polskich, strąciła 60% samolotów nieprzyjaciela, 60% samolotów niemieckich. I im się wydaje, że oni to wygrali. Więc przepraszam, trzeba im przemeblować głowie i to robimy i agitujemy posłów, lordów, już mamy nawet nieoficjalne wsparcie kancelarii premiera Wielkiej Brytanii i oklejamy wany, samochody sportowe, osobowe z tymi huraganami, czyli samolotami z II wojny światowej, na których latali nasi chłopcy, ale duże to są zdjęcia, takie czterometrowe, robią wrażenie. Jak się zatrzymuje taki polski samochód na światłach, to zaraz jest tłum dookoła, robią zdjęcia zafascynowani, bo ta bitwa o Anglię, to jest pozornie brytyjskie zwycięstwo, to jest taka ikona w oczach Anglików. I my im tłumaczymy, że przepraszam, to jest nasza ikona. Czy jest już lokalizacja, bo to ma być duży pomnik, powinien stać w dobrym miejscu. Tak, ma być w Śródmieście. Jest od czasu wojny mały pomniczek pod Londynem, o którym w sumie mało kto wie, więc chodzi o to, żeby pierwszoplanowe miejsce, pierwszoplanowy pomnik. Na przykład Trafalgar Square. Nie, ja nie myślę o Trafalgar Square, ale o podobnym miejscu, którego teraz nie ujawnię. Nie, my tworzymy lobby polityczne, akcję propagandową prowadzimy w postaci tych banów i rozmów z posłami. W przyszły piątek na przykład do mnie przychodzi minister rządu, żeby omówić te sprawy. Więc trzeba stworzyć nastrój, żeby potem bez problemu uzyskać zgodę na budowę. Jak wygląda sytuacja na dziś Polaków? Za rok Brexit stanie się faktem. Mówiło się o tym, że dla naszych ludzi tam w Anglii, którzy już się tam poczuli, założyli swoje nowe miejsca, nowe gniazda, to nie będzie łatwa sytuacja, że wielu z nich będzie jednak się zwijało i wracało. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy Polacy czują się bezpieczni w tej chwili w Anglii? Myślę, że mało kto, włącznie z samymi Anglikami, się czuje bezpieczny w Anglii w tej chwili. Polacy też się czują niepewni, bo to Brexit to jest jeden wielki znak zapytania. Sam rząd jeszcze nie wie, pani premier zielonego pojęcia nie ma, co to oznacza Brexit, dlatego że jest konflikt w rządzie. Jest jedno skrzydło, drugie skrzydło i kłócą się i nie wiadomo jeszcze na co Europa się zgodzi, a na co się nie zgodzi. Więc jest bałagan totalny. I to budzi niepewność ludzi i sporo Polaków już wyjechało. Ocenia się, że może nawet 20% tych wszystkich, którzy przyjechali na przestrzeni ostatnich 14 lat, a ja ich stale uspokajam, że wszystko będzie dobrze, że nie trzeba się martwić. Przede wszystkim będzie dobrze, bo my jesteśmy lepsi od Anglików i sobie w każdej sytuacji damy radę. Prawda? Czym jesteśmy lepsi? We wszystkim. Jesteśmy narodem geniuszy. Bardzo dziękuję. Książę Jan Żyliński. Wszystkiego dobrego. A z księciem Janem Żylińskim rozmawiał Michał Olszański. 18 minut po godzinie 18. Czuję to, co każdy z nas.

płaszcze po łudzie, niech się naje do syta. Sarenka na brodzie nie może, czekam na ciepłe lody. Niech się czyją płaszcze po łudzie, niech się naje do syta. Sarenka na brodzie nie może, czekam na ciepłe lody. To Sarenka na mrozie i haiku freestyle. Swoją drogą ciekawie, jak dzisiaj wyjdzie freestyle Japończyków o 20 w zderzeniu z Belgami. 26 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Ruszyło przyjmowanie wniosków o oświadczenie z programu Dobry Start. Rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. O szczegóły tego programu pytała Kamila Litman z Radia Łódź w rozmowie z Agnieszką Łukasik z Centrum Świadczeń Socjalnych. Termin jest dość długi, bo wnioski można składać do 30 listopada, ale myślę, że należałoby się pospieszyć, ponieważ osoby, które złożą wnioski w miesiącu lipcu i sierpniu, otrzymają świadczenie do 30 września. Wniosek już złożony? Wie pani, że już można? Tak, ja wiem, ale ja nie mogę, bo u mnie w banku tego nie ma. To będę musiała czekać na papierowe. Wnioski można od 1 lipca składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Dopiero od 1 sierpnia można składać wnioski drogą tradycyjną, papierową lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Marzena Ganiszewska, kierownik Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi. Mamy wniosek z ministerstwa, to jest ta wersja o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie tego świadczenia. Następnie jest adres naszej instytucji. I następnie wpisujemy swoje dane, czyli wnioskodawcy. Program Dobry Start przysługuje dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Jest to świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, ale dla dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie to jest niezależne od posiadanego dochodu. Dalej wpisujemy dane dzieci. Tak, wpisz dane dziecka, o które się ubiegasz o świadczenie, imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo. I tu u góry jest oczywiście wymienione, jakie są rodzaje szkół, dane adresowe szkoły. Tak samo. Co w liceum jest potrzebne? Plecaka? To się już chyba nie kupuje, prawda? Przypuszczam, że nie, pewnie jakaś torba będzie, jak to wszyscy. Nie patrzmy na takie firmowe rzeczy, tak? Bo to wiadomo, że to nie starczyłoby, tak? Ale jeżeli chodzi o takie normalne, przeciętne rzeczy, to jak najbardziej. Na co tylko rodzice będą chcieli przeznaczyć, to przeznacz. My nie będziemy kontrolowali i sprawdzali, na co rodzice przeznaczyli te pieniądze. O program Dobry Start pytała Kamila Litman z Radia Łódź. Tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.30. To jeszcze krótko o pogodzie. Noc deszczowa na północy i północnym wschodzie kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, w Zakopanem 6 stopni, w Jeleniej Górze 7, w Łodzi 10, w Warszawie i Gdańsku 12. Wtorek, tak jak w poniedziałek, pochmurny, ale ma być trochę cieplej. Parasole przydadzą się w okolicach Zatoki Gdańskiej i północnego wschodu kraju. Temperatury od 15 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Patrycjusz Wyżga i jego goście. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, razem ze mną w studiu Konrad Białas, główny ekonomista domu maklerskiego TMS Brokers. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, witam serdecznie. I doktor Jarosław Klepacki, analityk walutowy, Społeczna Akademia Nauk. Tak, dzień dobry. Panie doktorze. Zerkamy sobie na notowania walutowe. Dzisiaj obserwowałem panów komentarze innych analityków. No tak wysokich poziomów to nie mieliśmy, jeśli chodzi o notowania na przykład euro złotego od jak dawna? Od kilkunastu miesięcy chyba, tak? Czy franka szwajcarskiego także? Jak wysoka jest ta skala osłabienia złotego i drożyzny walut? No w tej chwili chyba możemy mówić śmiało, że od pierwszej połowy 2017 roku nie mieliśmy tak wysokich kursów, czyli tak słabego polskiego złotego. Euro kosztuje teraz 4 złote, proszę państwa, 40 i prawie pół złotego. Sprawdzę jeszcze, ile kosztuje dokładnie frank szwajcarski. Jak dawno, panie Konradzie, tak drogo nie było? No jeżeli chodzi o franka, to mamy trochę zrównanie poziomów z maja, a wcześniej ten okres jest dłuższy, to bodajże chyba półtora roku czy dwa. No też trzeba wziąć pod uwagę, że mamy teraz takie wyskoki, powiedzmy odejście od średniej, więc ja bym jakby trochę nie demonizował tych poziomów, natomiast no jest takie coś, jak statystycznie to się ładnie hasłowo przekazuje, że najwyżej od, więc no możemy mówić, że no jest dobre kilkanaście miesięcy, że tak wysoko nie było. Frank szwajcarski kosztuje teraz, proszę państwa, 3 złote 81,5 grosza. Panie doktorze, dlaczego złoty jest tak słaby, a waluty są tak drogie? Ja nie będę takim optymistą jak kolega, żeby była jakaś równowaga. Ja bym zwrócił uwagę, że polskie złoto traci systematycznie już od przynajmniej dwóch miesięcy i to jest wyprzedaż bardzo systematyczna, bardzo cykliczna. Te korekty, które się pojawiają, mają charakter śladowy, natomiast my nie tracimy jako jedyni. Traci bardzo wyraźnie forint węgierski i co ciekawe, forint węgierski w tej chwili jest najsłabszy w swojej historii. Niedawno, bo jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu, problem z walutą miała Turcja, która bank centralny musiał interweniować, żeby wyraźnie wyhamować deprecjację tamtejszej waluty, czyli wyprzedaż. W tej chwili znajdujemy się również historycznych poziomach, jeżeli chodzi o słabość liry tureckiej. A te wszystkie waluty, o których powiedziałam, należą do koszyka emerging markets, czyli krajów rozwijających się. Do których my już dawno podobno nie należymy. Zależy, jak to definiujemy. Prawda? Tutaj... Była taka uroczystość w londyńskim City, w którym włączano Polskę do tego koszyka, jak to ekonomiści, jak to panowie analitycy określacie, koszyka już rozwiniętych krajów. To dlaczego pan cały czas mówi o tych rozwijających się? Z perspektywy inwestycyjnej nadal Polska znajduje się w koszyku krajów rozwijających się i nadal jeżeli mówimy o inwestycjach w naszym kraju, to nadal jesteśmy definiowani jako kraj rozwijający się i wydaje mi się, że przez jakiś czas to jeszcze będzie. Tutaj faktycznie jedna z agencji ratingowych zakwalifikowała nas do krajów rozwiniętych. I to właśnie stąd jest ten tutaj szum informacyjny, a natomiast nie ma jednej twardej definicji, do której można byłoby przepiąć. Panie Konradzie, dlaczego złoty jest tak słabe, dlaczego waluty są tak drogie? To przede wszystkim mamy szeroką awersję do ryzyka na rynkach czyli finansowych. Niechęć, tak? Tak, dokładnie. Inwestorzy jakby są zrażeni. Mieliśmy długi okres 2017 i początku 2018 roku, że ogólnie w gospodarce globalnej było dobrze. Inwestowało się w rynki wschodzące, ten kapitał napływał. W tym momencie coś się zacięło, pogorszyły się perspektywy. W zasadzie na razie pogorszyły się te perspektywy w głowach inwestorów, obawiając się, że wojny walutowe, które rozkręci nam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, to one pogorszą te perspektywy, zahamują wzrost gospodarczy w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się i to wszystko powoduje, że w tym momencie inwestorzy jakby mówią stop, rewidujemy swoje portfele, wycofujemy kapitał i ta presja jest szeroka, tutaj nie można szukać jakichś czynników lokalnych, natomiast jakby ja staram się nadal być optymistą mimo wszystko i zwróciłbym uwagę na to, co nie patrzymy bezpośrednio na samą walutę, tylko trzeba spojrzeć też na inne elementy rynku finansowych, przede wszystkim na rynek obligacji. Widzimy, że zdecydowanie zupełnie inaczej wygląda sytuacja polskich obligacji niż takich obligacji właśnie jak w przypadku Węgier czy Turcji. Nadal mamy solidne fundamenty polskiej gospodarki, które zachęcają inwestorów do trzymania kapitału w polskich obligacjach. One są nadal traktowane jak aktywa bezpieczne, no tylko, że w tym momencie jest tak, że te fundamenty nie do końca liczą się i mamy ten okres przejściowy, gdzie albo mamy inwestorów, którzy częściowo wychodzą z tego rynku, ale patrząc po tym, że rentowności mamy dosyć stabilne przez ostatnie 2 miesiące, kiedy złoty się wypłaca, trzeba patrzeć na to, że być może jest inny powód, dlaczego złoty traci, a obligacje się nie osłabiają. I tym powodem moim zdaniem jest zabezpieczanie ryzyka przez inwestorów na rynku obligacji, co wiąże się z tym, że jeżeli się zabezpieczamy przed osłabieniem złotego, no to zawieramy transakcje, które de facto go osłabiają. Więc mamy ten potęgowanie tego osłabienia, natomiast ono mimo mimo wszystko paradoksalnie świadczy o tym, że inwestorzy jakby totalnie nas nie skreślają. To ja tylko uzupełnię tę informację. Państwu oczywiście należy się ten szeroki, pełen obraz tych kluczowych par walutowych. Jeśli chodzi o dolara, to ten kosztuje w tej chwili 3,79 zł. Jeśli chodzi o funta brytyjskiego, ten kosztuje 4,98 zł. Panie doktorze, to pytanie z punktu widzenia naszych słuchaczy, konsumentów, jest proste być może. Czy teraz już kupować euro, bo jest tak drogo i będzie jeszcze drożej, a ja się przecież wybieram na zagraniczne wakacje. Czy już teraz kupować franka szwajcarskiego, bo za chwilę będę musiał spłacić ratę kredytu w tej obcej walucie, czy poczekać, bo za chwilę będzie taniej? To są zawsze te kluczowe pytania, tak, zawsze najciekawsze, prawda? Jeszcze najciekawsze będą dotyczące poziomów konkretnych, ale o to zapytam za chwilę. No to ja też odpowiem takim bardzo, bardzo klasyczną odpowiedzią, że tanio już było, jeżeli chodzi o waluty, bo te niskie poziomy typu 3,55 na franku szwajcarskim obserwowaliśmy, tak. Już mieliśmy, tak, i zdecydowanie to były dołki, to w średnim terminie. W tej chwili wchodzimy w okres wyprzedaży. Myślę, że tutaj się zgadzamy, że ona z mniejszą czy większą dynamiką może być kontynuowana w najbliższym czasie. No dobrze, ale wchodząc w buty właśnie Polaka, który za chwilę jedzie do Grecji na powinien wakacje. Powinien kupić już teraz, bo krótko, będzie krótko drożej, na tak? temat, bo zwykle w okresie wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, początek września, zazwyczaj statystycznie, jeżeli przebadamy sobie 5-8 lat wstecz, złoty utrzymywał się słaby. Złoty tracił na wartości, więc jeżeli mamy, to powinniśmy podejmować decyzję teraz. Panie Konradzie? 10 groszy na kursie to jest 2-3% zmiany, to popatrzmy na to w ten sposób, że może 10 groszy nam wydaje się taki efekt wow, bo to jest 4,40, a nie 4,30, a na portfelu to jest 2-3% różnicy. No to o ile to nie jest marża przedsiębiorstwa produkcyjnego, aha, no to, to jednak po prostu z punktu skala, widzenia tak wakacji i małych kwot, jakie przerzucamy na wakacjach, to ja bym się jakimś takim ruchem nie przejmował. No dobrze, ale Polacy często zadają sobie takie pytanie, próbując jeszcze bardziej, prawda? Jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego. Tak, tak, oszczędzić, bo niektórzy właśnie szukają tych okazji, by kupić franka szwajcarskiego, być może odrobinę więcej, jeśli on jest rzeczywiście tańszy. To przejdźmy do tych poziomów, panowie, panie doktorze. To co dalej z euro? W tej chwili 4,40 zł. Jakie poziomy zobaczymy? Czyli to spekulujemy, panie redaktorze. Pospekulujmy, tak? Bardzo proszę. No a? Wydaje mi się, że będzie kontynuacja. Dynamika dzisiaj w wyprzedaży to bardzo fajnie sygnalizuje. Dzisiaj złoty stracił 5 groszy względem euro. Mhm. Według mnie najbliższe poziomy zatrzymania to są rzędu 4,42, 4,45 i to w perspektywie tygodnia, dwóch i potem ewentualnie korekta. Spekulacja. Panie Konradzie? Te najbliższe dwa tygodnie będą ciężkie, mamy okres wejścia, jakby taki marazm, mniejszą płynność wakacyjną i to się odbija na tym, że szokowe tematy, to właśnie temat wojen walutowych, to co jakby, przepraszam, wojen handlowych, to co, tym czym żyją inwestorzy teraz, podnosi nam to ryzyko, że złoto nam się osłabi, natomiast w dłuższym horyzoncie, patrząc koniec kwartału, koniec roku, powrót w okolice 4,30, ja bym się nastawiał na to, więc uznałbym, że trzeba trochę zacisnąć zęby na ten tydzień, dwa i potem stopniowo będziemy obserwować, że te fundamenty znowu nam dojdą na pierwszy plan i to znowu będzie nam złotego premiować i to zejście na te poziomy niższe będzie szybkie. Frank szwajcarski, panie doktorze, 3,81 w tej chwili, jak drogo będzie? Tu jest ciekawa sytuacja, bo to, co obserwujemy w tej chwili, to jest głównie wyprzedaż będąca efektem tutaj naszego rynku i regionu. Do tej pory frank szwajcarski utrzymuje się dosyć słaby, bo on podszedł od poziomu 1,20 na euro CHF-ie. W tej chwili on się troszkę ten kurs spadł, więc frank zyskał i jest niebezpieczeństwo, że frank może zyskiwać względem euro. Więc ja bym bardziej kładł, że w perspektywie średniej frank szwajcarski może być jeszcze droższy niż obecnie, nawet do poziomu rzędu 3,90. Panie Konradzie, co z frankiem szwajcarskim? Rata obecna, rata za miesiąc mogą być jedne z tych gorszych. Tak? Czyli lipiec i sierpień. Mhm. Tak, jedne z tych gorszych w tym roku. Spokojnie mi się wydaje, że na jesieni będziemy 15 groszy niżej. Radził i wyjaśniał Konrad Białas, główny ekonomista domu maklerskiego TMS Brokers. Bardzo dziękuję. To samo robił dr Jarosław Klepacki, analityk walutowy Społeczna Akademia Nauk. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za te wyjaśnienia i prognozy. To nie jest łatwo, proszę państwa, namówić analityków walutowych na bardzo konkretne liczby, na bardzo konkretne prognozy co do kursu. Bardzo dziękujemy. Patrycjusz Wyżgam, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień. Nagle nie. państwa, ale tutaj przy Myśliwieckiej jakby za oknem trochę jaśniej się zrobiło. Być może to przez tą piosenkę. Gaba Kulka, miłość jest jak niedziela. 18 minut pozostało do godziny 19. Mówiliśmy, że wielkimi krokami zbliża się OFF Festival, który rozpocznie się 3 sierpnia, a my państwa pytaliśmy, który z polskich wykonawców powinien dołączyć do listy wykonawców tegorocznej sceny Trójki na OFF Festiwalu. Bardzo dużo pomysłów i bardzo dużo zgłoszeń państwo przesłali. Na przykład pan Edmund napisał, że do listy wykonawców powinien dołączyć zespół Trójki, czyli nieistniejący jeszcze chór, w skład którego będą wchodzili wszyscy członkowie i członkinie zespołu radiowej Trójki. Panie Edmundzie, myślę, że to jest dobry pomysł, chociaż efekty mogłyby być różne. Dziękujemy za tę propozycję. Także pan Bartosz napisał do nas, że do listy wykonawców na OFF Festiwalu powinien dołączyć reaktywowany Klaus Mittwoch i zagrać swój debiutancki album, który w tym roku obchodzi trójkowy jubileusz, czyli 33. urodziny. I jeszcze jeden karnet, który wędruje do państwa, a konkretnie do pani Katarzyny. Na OFF-ie chciałabym uczestniczyć w koncercie samego założyciela festiwalu, Artura Rojka. No nie jest pani sama, pani Katarzyno. Jeździmy ze znajomymi na OFF-a już od kilku dobrych lat. Imprezy często nazywamy imieninami Rojka, więc fajnie, jakby w tym roku zagrał coś z okazji swojego święta. Gratulujemy karnetów. Do zobaczenia w sierpniu na OFF Festiwalu. Reportaż w Trójce. I to będzie reportaż tylko dla dorosłych słuchaczy. Tajemnicza śmierć głogowskiego radnego Pawła Chruszcza budzi ogromne emocje. Jego ciało znaleziono wiszące na słupie energetycznym. Czy to możliwe, by pełen energii społecznik, mąż i ojciec popełnił samobójstwo? Najbliżsi i znajomi radnego w to nie wierzą. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Tajemnicza śmierć radnego. Jedziemy w stronę Droglowic. Daleko od Głogowa? Do 12 km może max, gdzie w czwartek może ciało znalazłem z kolegami Pawła. W sumie ja pierwszy. To jest nie do opisania, tym bardziej, że znajduje się kolega z podwórka, kolega z meczów, kolega radnego, ojca, męża, dzieci. No fajnego człowieka ogólnie, nie? Od kiedy pana Pawła szukano? Środy od północy, tak. Żona zgłosiła wieczorem na policję, że coś jest nie tak, bo nie wrócił do domu i tak dalej, i nie odbiera telefonu. Widzi pan? To jest tam daleko. Tam jest taka budka dla myśliwych pod lasem i 3 słupy potrójne. To jest to. Betonowy. Bona. Betonowy. Jest ambona i przed amboną jest taki betonowy słup. Myśmy stąd już wszyscy poszli na piechotę, kibice, tak? Jak szukaliśmy Pawła. Półtora kilometra. Myśmy tu weszli w te pola. Stąd widać już słup i to nieszczęsne miejsce, tak? Ale skąd wiedzieliście, że tu należy szukać? Mieliśmy tą mapkę. Mapkę dostał kolega od Pawła Chruszcza przed śmiercią. Paweł wysłał mi mapkę 2 dni przed śmiercią. Zanim wysłał mi mapkę, to prosił mnie o to, żebym go z tego miejsca przywiózł. Chociaż dobrze wiedział, że nie posiadam samochodu, także to było dosyć zaskakujące. Powiedział mi, że jest na trasie do Orska, blisko Odry, że będą się relaksować. Wspomniał chyba o łódce. I po rozmowie, gdy powiedział, że tak naprawdę już nie trzeba, wysłał mi mapkę. Mapkę z lokalizacją, jak się okazało później, to była właśnie ta lokalizacja, gdzie go znaleziono po poszukiwaniach. Ale wrócił z tego miejsca we wtorek do domu, więc jest bardzo intrygujące, po co tu był, ewentualnie z kim. Wrócił i normalnie spędził czas z rodziną. To jest to miejsce. Z daleka widzę na tym słupie takim starym, albo mi się wydawało, a faktycznie się okazała prawda, że wisiał człowiek. Zacząłem krzyczeć do Tomka, Tomek, chodź szybko. No i chłopaki też zaczęli biec. Ten strażak do mnie dzwonił i pytał się, jak nam idą poszukiwania. A ja mówię, właśnie biegłem za tobą i mówię do niego, że przyjeżdżajcie, bo chyba go mamy. I za chwilę potwierdziłem, bo żeśmy dobiegli do tego słupa i żeśmy widzieli, że to Paweł, żeśmy go zidentyfikowali. Na tym słupie, 50 metrów stąd? Tak, tam jest już krzyż w tym momencie wbity przez rodzinę. Na początku myślałem, że może go odetniemy, jak biegłem, to krzyczałem, czy jakiś nóż może ma kolega, czy coś, ale jak dobiegliśmy, zobaczyliśmy ciało w takim stanie, to już nie było czego odcinać. Wiedzieliśmy, że nie pomożemy. No, było całe sine, było lekko pokrwawione. Twarz była opuchnięta strasznie, na szyi miał bruzdy, tak jak to się mówi, jakoś tak wisielcze. Wisiał tak. Bardzo miał sine ręce. No i pokaleczone miał zaschniętą krew na przedramieniu. Zatarcia się o te betonowe słupy? Nie wiem. Ja nie prowadzę śledztwa, więc prawdopodobnie, jeżeli tak było, no to chyba policja ściągła takie rzeczy. Mnie zdziwiło to, że na takiej wysokości wisią, bo jego nogi to były na co najmniej 2,5-3 metry. I tak wiesz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, gdzieś na siódmym przęśle, ta ostatnia lina w ogóle była zawiązana dwukrotnie. Była na dole zawiązana, później jeszcze tam przewiązana u góry, czyli tak jakby solidnie to wszystko było zrobione, tak? Zdziwiło mnie, no co? Co mnie zdziwiło? No bo on był po prostu prosto powieszony, tak wręcz majestatycznie bym powiedział. Ale dziwne, że jeżeli skoczył, to tak. Miał okulary na nosie. Ani no telefon mu nie wypadł. Ani telefon mu nie wypadł. Bardziej, że śliski, no, duży ten telefon był, bo on tyle wystawał z 2 centymetry jeszcze mu z tylnej kieszeni, tak? Czyli jakby bez śladów walki, no bo tak mi się wydaje, że ciało automatycznie samo się broni, jeżeli zaczyna brakować tlenu. A Paweł wisiał sobie po prostu, jakby w ogóle z tym nie walczył, jeżeli zrobił to sam, nie? Wojciech Webranowski, Tygodnik do Rzeczy. Opublikowałem wyniki naszego śledztwa, jakie przeprowadziliśmy w Głogowie. Prawdopodobnie pojechał na ryby, a znaleziono sprzęt wędkarski? Właśnie. W tą środę, kiedy wyjechał rano na ryby, z tych ryb miał wrócić i odebrać synka z przedszkola i nigdy tego już nie zrobił. W samochodzie i w pobliżu ciała nie znaleziono ani karty wędkarskiej chruszcza, ani przyborów wędkarskich. Na razie wiadomo, że zmarł w wyniku uduszenia. Taki był komunikat, uduszenie, ale kto, co i jak, to ja bynajmniej nie słyszałem. Ja nie wierzę bynajmniej w samobójstwo z powodu załamania. Paweł był twardym człowiekiem. Przede wszystkim miał po co żyć, dla kogo żyć. I tak naprawdę w ostatnim okresie zaczął być bardzo pozytywnie odbierany przez mieszkańców Głogowa i dostrzegli jego aktywność, jego działalność społeczną i radnego. Zajmował się wieloma kwestiami, czy to były pielgrzymki, czy w zbiórkach dla osób niepełnosprawnych, hospicjum. Były to też akcje upamiętniające bohaterów z okresu II wojny światowej, czy też z I wojny światowej. Zbyt mocno kochał rodzinę, żeby tak zrobić i to przed Bożym ciałem, czy prawie, że w dniu dziecka. Więc mam nadzieję, że prokuratura poważnie potraktuje tę sprawę i śledztwo przyniesie jakieś konkretne rezultaty. Czy były ślady użycia siły fizycznej przez inne osoby, które mogły uczestniczyć przy śmierci pana Pawła Chruszcza? Nie chciałbym się odnosić do zabezpieczonego materiału dowodowego, do protokołów oględzin ciała, protokołów oględzin miejsca zdarzenia. Mogę powiedzieć tylko, że w sprawie badane są równoważne trzy wątki śledztwa. Samobójstwo z szeroko pojętym udziałem innych osób. Mam tu na myśli kwestie związane z namową lub też udzieleniem pomocy w samobójstwie, a także wywieraniem presji psychicznej, czyli na przykład zastraszaniem pokrzywdzonego, czy też członków jego najbliższej rodziny, a także zabójstwo z upozorowanym samobójstwem. Nikt nic nie wie tak naprawdę. Tutaj bynajmniej u nas, nie? 3 tygodnie minęło i nie wydaje się pani dziwne, że nic nie wiadomo, nie? Cisza. Cisza, nie? Cisza. Przyjeżdżał, był u nas w sklepie, to było w środę i ja obsługiwałam tego pana. Dzień przed tą tragedią. W środę. Tak. To było na Rudnowskiej w Głogowie. Policja dowody zbierała. Po karcie płatniczej doszli. Że u nas kupował, nie? Bo był 2 dni. We wtorek kupował kamele, a w środę kupował whisky. Ja stałam na kasie właśnie rano. To jest ciekawe, Paweł nigdy nie pijał whisky. Znam mojego brata, wiem, że to był twardy człowiek. Człowiek bardzo zaangażowany społecznie. Kochany ojciec. Człowiek, który osiągnął sukces zawodowy. Ojciec, który miał dziecko z zespołem Downa i człowiek, który miał werwę życia. Dużo planów. Wersja o samobójstwie. Pana zdaniem jest realna? Ja to nie wierzę. Miałem z bratem kontakt od wielu lat codzienny. Znałem wszystkie jego plany, myśli, jego charakter i taki człowiek sam nie popełniłby samobójstwa. Nie wierzę w to. On drwił ze słabości ludzkiej. Był tym człowiekiem, który zawsze szedł do przodu. Każdy, tylko nie on. Badane są wszystkie wątki, które mogłyby mieć wpływ na wyjaśnienie przyczyn i okoliczności śmierci, także kwestie związane z życiem prywatnym. Żona pana Pawła Chruszcza odmówiła mi wywiadu. To szalenie istotny wątek? Jest traktowany na takiej samej zasadzie i na takim samym poziomie, jak inne wątki tego postępowania. W tych ostatnich dniach stało się coś strasznego. Ktoś dotarł do niego, naruszył pewne interesy. Mój brat był osobą, która wiele nieprawidłowości w Głogowie, w okolicach, w okręgu ujawniała, ale oczywiście, że mówił, że jest zastraszany. Mówił o rzeczach skrajnych wokół niego, które się dzieją. a taki człowiek, który tam w gminie, w powiecie narusza te interesy, jest nastawiony na bezpośredni kontakt ze złymi ludźmi. Naruszył jakieś interesy i ktoś go do tego doprowadził, zrobił to. I dlatego też postanowiliśmy te wszystkie sprawy przekazać do CBA. To aż brzmi nieprawdopodobnie, że mógł ktoś doprowadzić do śmierci radnego z powodu jakichś interesów. Ja wiem o konflikcie o przedszkole, o to, że zarzucał malwersacje finansowe, brak gospodarności przy sprzedaży budynku przedszkola. Słyszałem też o jego walce ze skażeniem arsenem. Tak, w tym regionie. Tak, tak. To dobry trop? Tropów jest parę, ale to śledztwo pokaże. Mój brat mówi też o nieprawidłowościach w KGHM-ie. Mój brat był logistykiem, 10 lat pracował w ruchu, więc bardzo dobrze znał się na przepływie towarów. I jego zdaniem w KGHM-ie to działało źle. Uważał, że większość zakupów w KGHM-ie idzie poza systemem magazynowania. Mówił, że to jest system, który ma olbrzymie dziury i złożył miesiąc temu bodajże program naprawczy. Panie prokuratorze, z ustaleń PAPO wynika, że śledczy dotarli do zdjęć z monitoringu sklepu, na których widać, że Paweł Chruszcz bezpośrednio przed śmiercią kupił pomarańczową linę. Miała tę samą długość co lina, na której wisiało ciało. Nie komentujemy informacji pojawiających się w mediach na temat tej sprawy i nie ujawniamy także szczegółów. Śledczy dokładnie sprawdzili również zawartość telefonu radnego. Ustalili, że krótko przed śmiercią szukał w wyszukiwarce internetowej w telefonie instrukcji, jak sporządzić pętlę wisielczą, to prawda? Nie komentujemy także tej informacji, jakiejkolwiek informacji, które pojawiają się w przestrzeni medialnej dotyczącej tej sprawy. Tuż przed sekcją zwłok widziałem ciało brata, ale to, co zwróciło moją uwagę, to widniecenia dużej wielkości na ramieniach mojego brata. One były nietypowe, niestandardowe. To były podobno ślady wielkości 2 złotówek na ramionach, na wysokości tak zwanych pagonów. Tak, dokładnie takie widziałem ślady. Czyżby one mogły wskazywać na udział innych osób w tej tragedii? Nie chcę tutaj powiedzieć 2 słów za dużo. Na pewno nie były związane z powieszeniem, a wskazywały na inne działania, ale mam nadzieję, że policja, prokurator wyznaczy odpowiednich śledczych specjalistów, żeby to ocenić. Zniknęła mapka i SMS-y w telefonie jego przyjaciela. Tak, w ogóle znikająca informacja od Pawła Chruszcza to jest pewna ciekawostka tej sprawy, bo najpierw zniknęło jego konto facebookowe, skasowane kilka dni przed jego śmiercią. Paweł Chruszcz był bardzo aktywny w mediach społecznościowych, do nikogo nie napisał, że wyłącza swojego Facebooka. Kilka godzin po jego śmierci było jeszcze jego aktywne konto twitterowe i ono też zniknęło dopiero 8 godzin po śmierci Pawła Chruszcza. Ja sprawdziłem, jak to działa. Wyłączenie konta na Twitterze następuje natychmiast. Gdyby on wyłączył przed śmiercią, ono by zniknęło z Twittera w tej samej chwili, a nie po 8 godzinach. Zniknęły także wiadomości, które pisał na Facebooku do jednego ze swoich znajomych. Paweł Chruszcz panował wiele afer, które są dla bardzo wielu ludzi w Głogowie i w okolicach niewygodne. Począwszy od afer związanych z mieniem komunalnym przez kwestie dotyczące KGHM-u. To były kwestie dotyczące prywatyzacji czy wyprzedaży majątku miejskiego. On na przykład ruszył sprawę sprzedaży kortu w mieście, osobie, która jest dość blisko związana z prezydentem. Na pewno jest w tej sprawie bardzo wiele pytań i te zasadnicze dotyczą tego, czy ktoś nie zmusił Pawła Chruszcza presją, zastraszaniem do tego, że on uznał, że najbezpieczniej będzie dla wszystkich, jak sam się powiesi. Ludzie różnie mówią, nie? Znajomi mówią, że niemożliwe, prokurator mówi, że nie ma żadnych innych dowodów. No to można tak zrobić, że dowodów nie ma, nie? W życiu różnie bywa. A mnie to wygląda na jakąś bardziej mafijną sprawę. To specjalnie coś było zrobione, że sam on nie popełnił zabójstwa. Osoby trzecie mieszały w tym palce. Tyle powiem. To wszystko. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego Tajemnicza śmierć radnego. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 3 minuty pozostały do godziny 19:00. Za 3 minuty najważniejsze wiadomości w Trójce, sport i pogoda. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Autopromocja.